wprowadzamy na bokach ten hit na lokal. Wlewam jak browar w pokal. Uderzenie tych, którzy nie polegli, popatrz. Patrzę po oknach, blokach, w powietrzu czuję hip-hop. Taki grafy ręki w przejściach, widziałem to wszystko. Żyłem tą myślą, że kiedyś gdy tu stanę, usłyszę jak nasz rap katuje twą membranę. To jest kurwa zgrane, bo otwierać okna. Na środku boiska, brat, weź pletę, odpal. Żyję w środowiskach, gdzie droga do celu. To wyznacznik sukcesu, choć fart sprzyja niewielu. W myśl tego procesu cisnę system na masę, jednocząc masę klatek jednym rapem. Tematem muzycznie tu wspieramy familię. W ten sposób wezwetem słowo staje się hymnem. Między stolikiem slalom, gwiazd na scenę i halo. To wezze ten nagrano, PMM, weź orientuj. MPC na bicie do nieba dla studentów. Pochodzę z projektów, tu dzień zaczynam joje. Psy cierpią na bezsenność, baby na paranoję. Kurwy po grubych numerach mylą kibel z pokojem. Rap daje odetchnąć, czemuś wciąż tu stoję. Jakbym odrodził się na nowo, tu z tyba, z dobre słowo plus moi ludzie w koło. Daj mi żyć w ten rytm, spełnię się stuprocentowo. Na okrągło żyję tym, w odebrym jest streaming krzywych. Na streetie styl, dobry deal, będzie wciąż żywy. Tu każdy gra, czepie hajs, by być wciąż syty. Tu walka trwa, jaraj się albo stój w rytm. Wciąż żyję tym, w odebrym jest streaming krzywych. Na streetie styl, dobry deal, będzie wciąż żywy. Tu każdy gra, czepie hajs, by być wciąż syty.